Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir sahur vaktinde, seherde daha Allah bizi Celle Celaluhu cem eyledi. Bir araya getirdi, topladı. Rabbimizin ayetlerinden, Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinden bahsetmek üzere büyük fırsatlar verildi bize. Şimdi bugün ölüp gömülenler yahut da dün öldü, bugün gömüldü. Bunlar bu fırsatı kaçırdılar. Daha dünyaya dönemezler. Estaizu billah ve haramun ala kariyetine ehlekne hanem la yarcu'un. Yani Mevla bir toplumu veya bir ferdi helak ettiği vakitte, yani helak, ölüme de helak denir. Hatta idâ heleke kultum len yeb'asallahu min ba'di rasûlâ. O ayette de buyuruyor, yani heleke, yani öldü demek orada. Ölüm insanı helak ediyor. Yani bitiriyor. Aslında bitmek gitmek değil. Aslında gerçek hayata kavuşmak. Ama kazananla kaybedenin hali bir değil. Şimdi bir insan şu kadar Allah diyebilir. La ilahe illallah diyebilir. Teravih kılabilir. Teheccüd kılabilir. Hatim yapabilir. Mukabele okuyabilir. Yarın oruç tutabilir. Mesela yaşıyorsa tutacak. Neler kazanabilir? Velakin şu gün, gece aynı insanlar hakkında gelip geçmektedir. Bunlar zararına çalışmaktadır. Ve şu anda ölse çok yalvaracak. Ya bu gece ilk gecesi olanlar var. Bugün nice gömülenler var. Haberlerde duyuyorsunuz. Şu kadar ölü var. Şu şuradan kalktı. Bu buradan kılındı. Şu şuraya gömüldü falan. Nasıl karşılandı acaba? Kabri nur mu oldu, nar mı oldu? Ateş mi doldu? Melekler ne surette geldi acaba? Güzel surette mi geldi? Korkunç vaziyette mi geldi? Mâ tekûl fî hakkâden racûl. Bukhari hadisidir. Efendimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellemin mübarek yüzü görünüyor. Bu adam hakkında ne dersin diye soruluyor. Aynı sağlığındaki gibi Efendimizin sureti getiriliyor kabirde. Şimdi hadisleri inkar eden, teravihleri inkar eden, camilere, cemaatlere düşmanlık eden, Allah Resulü'nün dinini tahrif eden, değiştirmeye çalışan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, itibarını takdir etmeyen, Allah katındaki değerini açıklamayan bir insan, bilmeyen bir insan veya bildiği halde bile bile inkar eden hacı, hoca nasıl diyebilir ki bu benim peygamberimdir? Buna izin verilir mi yani? Mevla buna, bu benim peygamberimdir, iman ettiğim zattır dedirtir mi tahmin ediyorsunuz? Asla. Biz yine ne kadar günahkar olsak da, düşsek de kalksak da, şu imanımızı bir şeye değişmeyiz yani. Şu ehl-i sünnet itikadı var ya. Çok büyük bir iştir. Onun için seni dedim, seni sevenlerin olması mühim değil. Kimlerin sevdiği mühimdir. Seni salihler mi seviyor? İyi insanlar mı seviyor? Kim seviyor? Bak şimdi cenazelerde görüyorsunuz. Cenazelerde kimler var? Adamın cenazesi, adam hoca, ölmüş gitmiş. Adamın cenazesinde 5 vakit namaz kılan bir kişi yok. Ne kadar solcu, komünist, efendim, şucu, bucu varsa cenazede. Ya bu adam Kur'an ehli, hafız, hoca, meal yazmış, bilmem bu kadar sene konuşma yapmış falan filan. E niye cenazesinde bir tane namazla abdest adam yok? Ya. Onun için işte cemaati var tabii, binde bir ehli sünnet alimlerinin cenazeleri. Nerede? Ahmed bin Hanbel Hazretleri ne buyururdu? Bizimle düşmanlarımız arasındaki, ehli bidat arasındaki fark cenaze günlerinde çıkar. Ahmed bin Hanbel'in bu sözü. Hapishane mektuplarında yazmışım, kaynağını da verdim kitaptan. Cenaze günlerine çıkar. Ahmed bin Hanbel'in cenazesinde 1 milyon kişi vardı. Bağdat yıkıldı. İmam Abdülkadir Geylani ona keza, Ebu Hanife ona keza. Bütün ehl-i sünnet alimlerin cenazelerinde 100 binler olur. Milyonlar olabilir. Dükkanlar kapanır hep. Resmi değil. Bütün Müslümanlar iştirak eder. Dünyada kitaplarda okuyorum. Yani alimlerin vefatları hakkındaki bilgilerde. Bütün Şam'da hayat durdu. Mekke'de hayat durdu. Mesela böyleydi alimler. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri. Görmüyor musun? Kabe'de kılındı. Oradan mezara giderken. Bütün Mekke'de Cennetül Mala'daki Hatice annemizin yanına gömülene kadar. Ta diyor biz cenazeyi defnediyoruz. Ta Kabe'den millet yeni çıkıyor. İzdiham. Bir de aniden de hemen vefat etti, aniden de gömüldü. Dünyanın birçok yerine biz bile gidecektik. Yani yetişemeyeceğiz diye gidemedik. Çünkü vize almak lazım falan. Yetişemedik. İşte ehli sünnet böyledir. Ehli sünnetin alimleri böyle şereflidir, böyle izzetlidir. Hayatları da, mematları da, ölüleri de, dirileri de böyledir. Ehli bidata bakıyorsun, hayatlarında da bir tane selam veren yok, nasılsın diyen yok. Geçen rastladıkça bir ehli bidatla bir uçağa düştük. Bidat ehlinin başıyla Türkiye'deki kaderi inkar edenler. Bir kişi ne dua isteyen rastlamışlar. Arkadaşlar gördüklerini anlatıyorlar. Ne bir kişi selam vermiş, ne bir kişi nasılsın hocam demişler. Ne? Bizden resim çektirmekten uçağı kaçıracağız. Milleti de kıramıyoruz yani. E niye bizi seviyorlar? Para mı dağıtıyoruz, şeker mi dağıtıyoruz yani? Ehli sünnet idik. Nasıl ki dünyada faydası var, ahirette de faydası var. Ben inanıyorum ki bu itikat bizi kurtarır. Amelimizde noksanlık var. Ama kaderi inkar edeni görünce, efendim bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakaret eden adamları görünce, profesörler bilmem ne. Ne demiş o bir tane profesör, işte o imsak saatlerini değiştiren Hazreti Bayındır mı demiş. Peygamber gelse demiş, şimdi bana sakalını verse demiş, çöpe atarım demiş. Ya. Bir de peygamber verse diyor ya. Hani acaba onun sakalı mı diye tereddüt ederim demiyor bu. Kendi verse diyor çöpe atarım diyor. Bu nasıl bir hakarettir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Canından çok sevmen gereken bir zatı. Onu sevmeden yine imanın olmaz ya. Onun sakalı çenesinde bitmiş mübarek tüy ya. Sahabe-i kiram mübarek burnundan çıkan ağzından çıkanı yere düşürmüyorlardı. Üzerlerine sürüyorlardı sahabe. Sen çöpe nasıl atarsın Resulullah'ın parçasını? Sallallahu aleyhi ve sellem. Durum bu. Onun için Rabbi esirleri alınmış. Yüzlerinden meymenet alınmış. İnsanlar içinde kabulleri, makbuliyetleri, itibarları alınmış. Onun için Allah Resulü'nü sevmesen Allah sana Müslümanları sevdirir mi? Cenazene kaç kişi gelecek? Ehl-i sünnet alimlere 10 binler, 100 binler geliyor. Sen cenazene kaç kişi gelecek? Bizim Hızır Efendi cenazesinde 250 bin kişi vardı. Bayram Efendi'nin ona keza. Mezarlıklar insan almadı ya. Benim annemin cenazesinde bile almadı gitti. Kaç cami dolusu cemaat oldu ya. İtikatlı kadınıydı, aşık idi. Yani şimdi burada senelerce ilim adamlığı yapmış, kitap yazmış, şudur bütün televizyonlara konuşuyor vesaire vesaire. Bir avuç cemaat yok. Cemaate gelenlerden de bir tane 5 vakit namaz kılan bulamazsın. Çünkü durum vaziyet belli yani. İlk sıra, ikinci sıra hepsi belli. Sen nasıl işte seni, işte seveni var falan falan. Seveninin var olması mühim değil Allah indinde. Sevenlerinin kim olduğu mühim. Seni salihler mi seviyor acaba? Yoksa talihler mi seviyor? Yani iyiler mi kötüler mi? Cenazene gelenler saitlerse sen de saitsin. Cenazene gelenler şakilerse sen de şakıysın. Çünkü neden? Cins cinse meyleder. Dünyada kimlerle beraber olursan ahirette onlarla haşr olursun. El mer'u men habbe, kişi sevdiğiyle beraber olacak. E seni bir tane ehl-i sünnet Müslüman sevmemiş. Nasıl olacak? Kaç üniversite bitirsen, profesör olsan, kaç tane master doktora yapsan, kaç tane efendim ödül alsan, kabirde kurtarır mı arkadaş? Mahşerde fayda eder mi? Peygamberler bile beni kurtar, bir şavaş kavuş istemem dediği günde. İtikadın bozuk olduktan sonra kimsenin tarafına bakar ya. Şimdi Münker Nekir hangi surette geldi acaba? Bu zat hakkında ne dersin sorusuna ne cevap verebildiler acaba? Bunları düşünmeden edemiyorum. Kendi akıbetimi düşünüyorum da onun için. İşte dünya bitti bir anda. Forslar, itibarlar, hocamlar, hacımlar, profesör etiketler, alkışlar, şak şak şaklar. Bitti bir anda. 28 Şubat'ın zaten ağaları paşaları öldü gittiler çoğu yerde. O zaman da sana itibar verenler de Allah'a ne cevap verdiler bu kadar millete zulmetle. Şimdi o zaman da en popüler hoca, en aydın adam, efendim. Fayda var mı ahirette şimdi? Ah ahiretten bir canlı yayın yapabilsek yani. Bir canlı yayın yapabilsek. Kabirdekiler ruhları ölmedi. Ruhları diri. Ya cennet bahçesinde ya cehennem çukurunda. Bu kadar şey. Dün burada yastıkta yatak beğenmiyor, yastık beğenmiyor. Yarın toprakta. Ama ya cennette ya cehennemde. Bu kadar bu iş kolay ve kısa. Zaten hani o defnini de bekliyor. Bazı gün cenazeyi iki gün bekletiyorlar. Çarşamba ölüyor, cuma gömüyorlar. Mesela bu bunlar mühim değil. Çünkü ruh çıktıktan sonra yeri belli zaten. Bu artık ya iyi tarafın adamı ya kötü tarafın adamı. Melekler aldı onu. Ya rahmet melekleri aldı onu ya azap melekleri aldı onu. O bitti. Tabii sual cevap ya arkadaş. Bir adam Müslümansa sual cevap olur. Gavura sual cevap mı olur ya? Camilere Allah'ın belası diyen, namaza Allah'ın belası diyen adamın sual cevabı mı olur? Kusura bakmayın. Namaz yok, bilmem ne yok. Üç vakit, açık kıl. Bu kadar İslam'la oynayan insana sual cevap mı olur? Kusura bakma. Sual cevap kim olur? Sual cevap Müslümanlar olur. Hesap kitap Müslümanlar olur. Ne buyuruyor Mevla Teala? Estaizu billah. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا Onlar benim ayetlerimi alaya aldılar. Elçilerimi, rasullerimi maskaraya çevirmeye çalıştılar. Yani İslam'la dalga geçtiler. Biz onlar için kıyamet günü vezin, mizan dikmeyeceğiz. Yani terazi kurmayacağız. Niye terazi kurmayacağız? Çünkü terazi iki kefesi olan için kurulur. Ama bir adamın tek seyyiatı varsa hepsi kötülük. Hiç hasenesi sevabı yoksa buna terazi ne hacet? Karşı tarafta bir şey yok ki tek taraflı neyi tartacağız? Biz onlara işte mizanı yoksa hesabı kitabı yok demektir. Bu demektir suali cevabı yok. Niye suali cevabı yok? Ya adam zaten inkar etmiş, Kur'an'la alay etmiş, İslam'ı dalgaya çevirmiş. Hoca olsan olur, hacı olsan olur, hafız olsan olur. Gümbürdü cehenneme derdi Efendi Hazretleri. Cehenneme zümara. Adam atacaklar cehenneme. Yani ona daha sen Allah peygamberin kim, Rabbin kim? Papaza sorarlar mı Rabbin kim? Hahama sorarlar mı? Bunlara da sormayacaklar. Onun için ya cenneti ya cehennemi. Ya kazandık ya kaybettik. Şu anlar bizim için çok önemli. Şu dakikalar. Mevla ne yaptığına bak. Şu anda kazanalım diyorum. Bak ölüp gömülenlerden ibret alırım diyorum. Gözümüzün önünde adam dün konuşan bugün yok. Televizyonlarda ahkam kesen adamlar şimdi yok. Bir anda gidiyor. Kaç tane gitti bu hafta, geçen hafta. Sen neyine itibar ediyorsun? Sen yok hükmündesin ya. Kazanmaya bak be kardeşim. Bir sermaye verdiler sana. Bunu katlayarak, ilerleterek cennetinle, cemalinle, Mevla'nın müşerref olman için. Bunu oraya kullan bu sermayeyi. Sen niye cehenneme kullanıyorsun? Cennete amelsiz, zikirsiz, ibadetsiz, takvasız, hele başta imansız, ehli sünnete itikadı olmayanın cennete girmesi mümkün mü ya? Sen nereye giriyorsun ya? Nereye giriyorsun? Baban çiftliği mi burası? Kanarya Sevenler Derneği var orada. Kapısından geçiyorsun, orada yazmış, bakıyorsun. Üye olmayanlar giremez. Sanki para verseler girmem de. Üye olmayanlar giremez diyor. Sen cennete üye misin? Üyelik formunu doldurdum. Nerede? Dünyada. Namazla, oruçla, zikirle, ibadetle, haramlardan sakınmakla üyelik formu dolduruluyor burada. Sana davetiye gönderdiler Kur'an. Uydun mu Kur'an'a? Uymaz. Cennete gireceksin. Nasıl? Sana davetiye sorarlar. Özel yerlere girerken kartınızı görebilir miyiz? Davetiyeci görebilir miyiz derler. Ha babam çiftliği mi burası? Ondan sonra davetiye gösterirse buyurun efendim derler. Davetiyeni gösteremezse ne işin var burada derler abi. Sokmazlar. Güvenlik tedbirleri olur öyle yerlerde. Cumhurbaşkanının davetine nasıl gideceksin? Başbakan davetiyesiz bilmem nesiz. Veyahut bir ağanın, bir paşanın. Nasıl gideceksin? Mevla sana Kur'an'ı gönder. İsteyen Kur'an'ı alsın buyur. Aa, zengin adam Kur'an'la amel etmedi. Davetiyeyi alıp getiremiyor Mevla'ya. Kur'ansız gelmiş. Mevla buyurdu. Sen kitapsızsın ya, Kur'ansızsın. Benim gönderdiğim davetiyeyi ne yaptın? Zayi ettin. Zayi ettinse davetiyesiz ben seni nasıl alacağım? Ama adam yeme soğanı yok. Giyme çarığı yok. Gariban derviş. Ama Kur'an davetiyesini almış. Bir de ahirete gitti, Kur'an elinde. Kalbinde, gönlünde. Mevla buyurdu, davetiyem var mı? Var ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'le yaşadım, Kur'an-ı Kerim'le öldüm, geldim sana ya Rabbi. İmanla, Kur'an'la. Mevla buyuracak, buyur gir cennet senin. 60 dünya kadar. Her tuğlası altından, gümüşten. İşte. Zengin buna denir. Kral buna denir. Ebedi hayata erişene denir. Yoksa burada birkaç gün yediğin için 50 sene, 60 sene, ortalama 60-70 arası bütün millet gidiyor. Bunun, yani ben 50'yi geçtim. Bunun mantığı yok yani. Bunun durağı yok yani. Burada kazık çakma diye bir şey yok. Kafana bunu yerleştir. Ahireti kazanmak zorundayız. Park yok, çadır yok. Hani ben cenneti kazanamadım madem, bana şurada bir parkta izin verin yatayım. Park yok. Ne parkı ya? Feriku cenneti ve feriku fissair. Bir fırka cennette, bir fırka cehennemde. Fetret devri, hiç peygamber kitap duymamış falan bunlar. Hayvanlar gibi toprak olur falan, o ayrı bir şey. Ama sana kitap geldi, peygamber geldi, vaazlar geldi. Burada televizyondan bağır, bağır, bağır, bağırıyoruz. Ramazan girdi gireli, cennet var, cehennem var, ahiret var. Bari sen. Biraz dön Allah'a da, şu ehli sünnete dön. Ne bırakıyorsun? Kendini kurtaramayacak hocaların vaazlarını dinliyorsun. Kendini kurtaramayacak adamların. Ona vaaz denmez mi? İfsat. Kabir azabı yok diyenleri dinliyorsun. Mehmet okuyanları dinliyorsun. İslamoğullarını dinliyorsun. Aziz Bayındınları dinliyorsun. Yapma bunu ya. Yani vaaz dinleyerek adamı cehenneme götürürler. Esas tehlike de burası şimdi. Adam zaten içki, kumar, faiz, fuhuş. Hadi o gidiyor. E sen hoca dinliyorum derken diyor sana ki 3 vakit kıl. İmsak 1,5 saat daha ye. Acayip bir şey ya. Milletin diniyle, imanıyla bu kadar oynandığı bir zaman ben görmedim ve duymadım ya. Böyle bir şey duymadım. Yani İnönü dönemi işte ezan yasaklandı dediler, işte şu oldu bu oldu. Yaşlılarımız, büyüklerimiz anlatıyorlar. Ahırlarda gizlendik, şurada saklandık, okuduk, okuttuk. Yakalandı, polis bastı, jandarma tabii köylere. Jandarma basıyordu. Bunları duyuyoruz Karadeniz'de, çok dinledik yani. O dönemde bile bu kadar tehlike olmamıştı. Şu günlerde adam hocam olsa dini yasak ediyor ama dininle oynamıyor. Yani sen de gizli gizli de olsa bunu yapmaya çalışıyorsun. Hakiki dini biliyorsun. Ama şimdi ne oldu? Şimdi din serbest. Özgürlük var. 15 senedir Müslümanlar, efendim, namaz kılanlar, abdest alanlar iktidarda falan. Bundan dolayı baş örtüş sorunu çözüldü. Şu çözüldü, bu çözüldü derken büyük bir ilahiyatlar ve imam hatipler sorunuyla karşı karşıya kaldık. Adam Caferiliği birinci mezhep yazıyor kitabında, Milli Eğitim. Ya birinci mezhep değil, dördüncü mezhepten sonra beşinci de yok. Bu hak değil, batıl. Bu nasıl çocuğa akutuyorsun? Yok teravih 8 rekat. Yok farzları kılmasan kazası yok, cezası yok. Yok efendim kader yok, alın yazısı yok. Yok efendim her şey kendi kendine olur. Allah ileriyi bilmez. Haşa ve kel. Ne Allah'ın sıfatı kaldı. Ne Allah-u Teala'nın ismi şerifleri kaldı. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıfatları kaldı. Böyle hakaretli bir zaman ben görmedim. Ha, evvelce dini yasak ettiler ama dinimizle oynamadılar. Şimdi ne oldu? Dini serbest ettik adı altında. Din göğe serbest. Ama televizyonlara çıkan adamların, konuk edilen adamların süzgeci yok. Sansürü yok. İmtihanı yok. İsteyen istediğini çıkarıyor. İstediğini ileyen din adına konuşuyor. Adam ilahiyatçı da değil, felsefeci, o da din adına konuşuyor. Adam edebiyatçı. O Muhammed Nurdoğan var bilmem ne. İki ibare okuyamaz. Adam Arapçacı değil, bir şey değil. O adam din adına. Bütün helal haram, dümdüz. Millet kaldı bunların eline, kurtar ya Rabbel Alem. Siz de aklınızı başınıza toplayın. Cennete girmek, cenneti kazanmak basit bir şey değil. Doğru inanacaksın, doğru amel edeceksin. Zaten doğru inanmayanın, doğru bilmeyenin doğru amel etmesi düşünülemez. Salih amel olması için ilmihali fıkhı iyi bilmeye bağlı. Bunun da faydalı olması için itikadın düzgün, ehl-i sünnet alimlerinin görüşlerine göre tahsih edilmesi gerekir. Mektubatta buyurduğu üzere İmam-ı Rabbani Hazretleri. En başta bunun üzerine duruyor. Yoksa tarikata girdin, zikir yaptın, uçtun, kaçtın, Allah bunlara bakmaz. Bunların hiç itibarı yoktur. İtikadını düzeltmeyen adamdan evliya olmaz. Eşkıya olur. Keramet gösterse şeytanın istidracı olur. Allah'ın kerameti olmaz. Yani keramet gibi gösterse demek istiyorum. Bir de baktın, denizin üzerinde yürü. Ama adam namazı düzgün değil. Haramlardan sakınmıyor. Bu adam denizde yürüse bana ne ya? Siz niye aldanıyorsunuz insanların bal dudaklarına ya? Öyle ayet hadis okuyor numaralarına bunların. Ayet hadis okuyor, manayı yanlış veriyor size ya. Siz Arapçanız yok, ilminiz yok. Kandırıyorlar sizi kardeşlerim. Yapmayın sakın asla. Ehl-i sünnet olduğu ittifaklı kesin olmayan bir insanı dinlemeyin ya. Bu imanımızı yoldan bulduk arkadaşlar. Bak mezara ne diyeceğiz? Millet bu gece mezarda ilk gecesi ne cevap verdiler? Biz ahirette perişan oluruz. Onu dinledim, bunu dinledim, ona uydum, buna uydum. Mevla bunlara bakmaz. Ben sana hakkı indirdim, Allah buyuruyor. Sen niye batıla uydun? Bu kadar zor mu bu iş ya? Tabii Müslümanların, hocalarının, ehl-i sünnet alimlerinin gevşekliği var. Reddiyeleri güzel yapmadılar. Milleti uyarmıyorlar, duyurmuyorlar. Ekranlara daha fazla işte işgal etmiyorlar. Tabii diğer kanallarda adamına göre çıkarıyor. Ehl-i sünnet alim de aramıyor. O da ayrı bir dava. Ama Müslümanların çok zengin güçlü vakıfları, dernekleri var ehl-i sünnetin. Bunlar çok daha güçlü değil mi dergiler, reddiyeler, radyolar, televizyonlar kurarak bangır bangır bu milleti ehl-i sünneti haşlayabilirler. Herkes benim kursum var, benim talebem var. Bir köşesine çekilmiş. Bizim tarikat şöyle, öbürü böyle. Biz çayımızı içeriz, semaveri çayımızı döndürürüz. Ondan sonra zikir yaparız, sesli, sessiz, neyse. Hadi El-Fatiha çıkarız gideriz. Ama millet cehenneme gidiyor kardeşim sen. Onu da yap da bunu da yap yani. Bu işi de sadece birkaç kişinin sırtına yüklemeyin. Biz bu işle yani memnunuz vazifemizden. Ama insanların efendim itikatlarının bozuk olarak ölmesinden endişeliyiz, korkuyoruz. Çünkü batıl ehli fazla konuşuyor yani. Şimdi biz cennet talibiyiz. Cennetin müşterisiyiz. Cennete gitmek istiyoruz. Bu iş ucuz, bedava değil, ucuz değil. Burada maddi imkanlar, infaklar, destekler verilmesi lazım ehl-i sünnet alimlerine, ehl-i sünnet kurumlarına. İnfak şart. Çünkü infaksız Allah dini aziz olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile yardım istedi yani. Allah'ın peygamberi ama yardım istedi, dedi ki verin bir şeyler. Veya o sahabenin yardımlarıyla o gazalar oldu, o cihatlar oldu. İslam dini dünyaya yayıldı, hakim oldu. Bu böyle olmaz. Herkes köşesine çekilmiş vaziyette. Birileri uğraşsın. Nasıl olacak? Sen cennet istemiyorsun mu? Cennet bedava mı? Ondan sonra efendim İbrahim İbni Adem Hazretleri hamama girecekti. Belh Sultanıydı. Tacı tahtı bıraktı. Birkaç sohbette evvelce anlatmışım. Kıssatısı çok hisselidir. Neticede fakir oldu. Yani derviş oldu. Allah yoluna salik oldu. Büyük veli oldu. Hamama girecekti. Hamamcı dedi ki param var mı dedi. Bir dirhem. Yani o zaman parası dirhem. Bir dirhem dedi. İbrahim Adem Hazretleri de ah dedi. Düştü bayıldı. Allah Allah. Millet toplandı başına. Bu adam şimdi niye bayıldı falan. O zaman da çok meşhur değil İbrahim İbni Adem. Zaten kendi gizliyor. İsmi meşhur da. O zaman böyle resim internet yok ki adamı hemen herkes görsün. İsmini duyuyorlar. Kendini görse bile hadi git işine yalan konuşuyorsun diyorlar. Veyahut da sen ben İbrahim İbni Adem'im desen o da der ki ben de Yahya Aleyhisselam'ım o zaman falan. Millet manyak manyak konuşuyorlar yani. Tanımıyorlar yani. Tanımayınca da hakaret de ediyorlar. Yani o da İbrahim İbni Adem zaten demez ki mübarek adam. Ya niye bayıldı acaba? Toplandılar başına. Toplanınca ayıldı birazdan. Hamamcı da acıdı ona dedi ya. Ya dedi paran yoksa bedava benden dedi gir dedi yani. Ne bayıldın dedi ya bu kadar önemli mi dedi yani. Yani canından iyi mi demeye geç. Dedi ki ben dedi niye bayıldım düştüm bağırdım biliyor musunuz? Hamam şeytanın evidir. Şeytanın evine bile parasız sokmuyorlar. Rahman'ın evine bedava girilir mi dedi. O ne anlıyor? Bunlar ne anlıyor? Şimdi adamın aklı fikri ahiret olduğu için hamam şeytanın evi para istiyorlar. Ya cennet Rahman'ın evi sana ne amel etmişsen etmişsin, ne inanmışsan inanmışsın, buyur gir cennete mi diyecekler zannediyorsun yani. Bu kadar basit. Ama şurası da bir gerçek. Cennet ucuz, cehennem pahalı. Onun için Mevla Teala indirmiş olduğu vahiylerinden birinde buyuruyor ki, Yebne Adem, ey Ademoğlu, teşterin nar bi semenin gali ve la teşteril cennete bi semenin rahis. Ben bunu eski vaazlarında derdim, kitapta görmemiştim. Kendi ağzıma gelirdi hikmetli olarak. Sonra şimdi bak kitapta gördüm. Hani benim bir lafım var, cennet ucuz, cehennem pahalı falan. Eski sohbetlerimde çok geçer bu. Daha ben kaynağını yeri gördüm. Zaten ben ona ayet hadis demedim biliyorsunuz o zaman. Kendi lafımdı. Ama bak şimdi kaynağını gördüm. Tabii insan ehli sünnet üzere itikadı düzgün, niyeti iyi olursa Allah da ilham eder. Bazı şeyleri sonra bakıyorsun hakikaten. Benim konuştuğum gibi diyorsun, kitapta görünce insan seviniyor. Ama kitapta görmeden kaynak verilemez. Kaynak verilemeyince de şu zatın sözüdür, bu zatın haberidir denilemez. Ama içine gelebilir vaaz edenin de konuşma üslubu vardır. Usulü vardır. Onun için ne buyuruyor Mevla? Sen diyor çok pahalı paralar veriyorsun. Çok pahalı meblağlarla ateşi satın alıyorsun. Ama ucuz bir meblağ ile cenneti satın almıyorsun. Yani tercümesi tıpatıp bu. Hani bunu Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretleri açmış. Şerh etmiş. Nasıl şerh etmiş? Diyor ki bunun izahı şöyle yapılabilir diyor. Adam yani o zamanki paralar konuşuyor. 100 dirhem, 100 dinar. Dinar altın para, dirhem gümüş para. 100 dinarlık, 200 dinarlık ziyafet yapıyor. Buraya içkicileri, şarapçıları çağırıyor. Arkadaşlarının kumarcı arkadaşları var. Veya fuhuşçu arkadaşları var. Karılar kızlar da çalıyor. Parti veriyorlar şimdi falan. Ondan sonra kim kimi aldıysa götürüyor. Odası işte otelde dağılıyorlar. Aşağıda kumar masalarında buluşuyorlar. Yiyorlar, içiyorlar. Birisi de masrafları veriyor. Hadi bu gece benden. Kaç yüz şişe şampanya bilmem. Bu adam şimdi ne yaptı? 200 altın verdi. Para verdi. Cehennemi satın aldı. Halbuki 2 dirhem, 1 dirhem gümüş parayla kaç tane somun alırdı? Kaç tane pide alırdı yani? Ucuz o zaman bir direme kaç tane fırın al. Gerçek ekmek ucuzdu. Şimdi de yine en ucuz ekmek yani. Ondan sonra bunları alsaydı diyor. Fakir fukarayı toplasaydı. 2 dirhemle beraber cenneti satın alırdı. Şimdi orada bir ekmek verseydi, bir peynir verseydi. Bir fakirin karnı doyardı. Ekmek bulamıyor var. Adam ekmeği bulduğu zaman taze ekmeği. Elhamdülillah diyor. Sana ne kadar dua diyor ya. Nedir yani? Cenneti almak çok mu pahalı? Bak iyi niyet, salih amel. Bir dirhem cenneti aldı. Bu ne yaptı? 200 dinar, 300 dinar altın paralar, işte milyon dolarlar masraflar cehennemi aldı. Yapmayalım, etmeyelim, gitmeyelim. Gidenlerin akıbetini görüyoruz. Hiçbir şey götüremediler ya. Kefenin cebi yok. Hepsi burada kaldı. Cennetin kapısında evliya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de geliyor bu. Miraç gecesi cennete girdi. Cennetin kapısında ne yazılı buldum? Vecedna ma'amilna. Ne yaptıysak onu bulduk. Rabihna ma'kattemna. Dünyadan ahirete ne gönderdik? Hayır kurumlarına, talebeye, ilim talebesine, Kur'an sünnet okuyanlara, hafızlık yapanlara, Arapça okuyanlara, medrese okuyanlara, ehl-i sünnete hizmet eden alimlere, hizmetlerin devamı ve bekası için hangi kuruş harcadık? Ehl-i sünnetin sesi gür çıksın. Ehl-i sünnetin alimlerin yazıları, makaleleri, sohbetleri ulaşsın bütün dünyaya. Bu hususta ne yaptık? Herkes hesabına düşeni yapsın. Bu ehl-i sünnetin sesi nasıl daha gür çıkacak? Nasıl her yere ulaşacak? Her eve ocağa girecek? Desteksiz olacak hiçbir şey. Yaptıklarımızı bulduk. Neler yolladıysak, ahirete önceden hesaba geçirdiysek kar ettik. Hasirna ma hallef. Geride ne bıraktık? Mal, mülk, daireler, evler, apartmanlar hepsinden zarar ettik. Çoluk çocuğa kaldı. Belki de düşmanlara kaldı. Seni sevmeyen hasetçilere, fesatçılara kaldı. Onlar da yiyecek içecekler, günah edecekler. O paralarında onların da yaptığı günahlar sana yazılacak. İmkan verdin, parayı onlara bıraktın diye. Geride bıraktıkların hepsi zarara girdi. Yapmayalım, etmeyelim, gitmeyelim. Mutlaka cenneti kazanmak için malımızla, canımızla cihat edeceğiz. Cihat gayret demektir. Bugünün cihadı vaaz etmektir. İyiliği emretmektir, kötülükten nehyetmektir. Şimdi sen kime bu vaazı ulaştırırsan, şu saatte kime mesaj attın, kime telefon açtın, sohbet başladı. Bir ayet bir hadis duyalım. Ha işte onların bütün hidayetinin, hayra delaletinin sevabı sana gelecek. Mübarek adam. Yap bir şey de ahirete gönder ya. Bir iyilik yap insanlara ya. Bak cennete gidecek yolları anlatacağım. Bir kısa aradan sonra cennet ehlinin yüzüklerinde ve 10 parmağında 10 yüzükte neler yazıyor? Bunları anlatacağım. Hidayeti anlatacağım. Milleti sohbetlerden geri koymayın. Aman Allah rızası için davet edin. Tebliğ edin. Ulaştırın. Bir kişiye ulaştırdınız. İşte yaptığın amelden kar ettik diyeceksin. Yüzünü hak edecek o amel inşallah. Allah Teala hayırlara anahtar eylesin. Şerlere kilit eylesin. Cümlemizi bu yolda hadim eylesin. Hizmetlerimizi kabul eylesin. Kısa bir ara verelim. Ve ondan sonra Allah'ım bizi yine hayırda sohbette derste cem eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala aliye ve sahbihi ecma'in. Birinci bölümde hasbihal ettiğimiz üzere biz mutlaka cenneti kazanmak durumundayız. Ve Allah'ımızın huzuruna rızası kazanmış vaziyette çıkmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde kendimizi helak ederiz, cehenneme atarız. Ve Mevla'nın gazabıyla ve çetin azabıyla karşılaşırız. İşin özeti bu. Onun için cennet ehlinin nimetlerinden biraz anlattık. Tabii tümünü anlatamadık. Efendim, Ebu Nuaym İspahani, büyük muhaddis, onun Sufetül Cenneti ve Naim'a, cennet ve nimetlerinin sıfatı hakkında kitapları var. Yani başka alimlerin de var. Öyle olsa birkaç yani ciltlik kitap belki aylarca sürecek bir şey çıkar, ders çıkar. Sırf cennetin sıfatı ve nimetleri ve cennet ehli, cennet ehlinin yaşantıları hakkında. Ara ara bazılarda temas ediliyor. Sohbetlerde geçiyor. Geçen derste kaldık da orada bir hadis-i şerif rivayet etmiştim. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma'dan rivayet etmiştim hadis-i şerifi. Belki birkaç gün araya girdi tabii. Hani cennet ehlinin işte ancak saçları var, kaşları var, kirpikleri var. Geri kalan tüy tüs yok. Bir şeyler anlatmıştım. Hatırlamazsam kuş gelir işte ey Allah'ın dostu ye beni der. Vesaire bu rivayet hadis-i şerifi anlatırken efendim Ebu Naim Sufetül Cenne isimli eserinde de kaynağı var bunun. Sonra yine Ebu Nuaym Hilyetül Evliya isimli eserinde de var. İbn-i Ebi Davud'un El-Ba'th ve Nüşur diye bir kitabı var. Ebu Davud değil. Ebu Davud meşhur altı kitapta. İbn-i Ebi Davud. Bu da ayrı bir zattır. Onun da kitabı var. El-Ba'th diye. Bütün bunlarda geçiyor bu hadis-i şerifler. Şimdi fi asabi'im aşaratu havatime. Cennet ehlinin parmaklarında 10 tane yüzük var. 10 parmakta yani her parmakta bir yüzük. 10 parmağında 10 maharet var derler ya dünyada. 10 parmağında 10 yüzük var. Bu yüzüklerin hepsinde okuduğu, çünkü cennette Arapça bilmeyen de Arapça bilecek. Yani dünyada Arapça bilmeyen de cennete gittiyse Türktür, Acemdir, İngilizdir olabilir. Irkı ne olası olsun Müslüman olur, cennetlik olur. Cennete girdiği vakitte herkes otomatikman Arapça öğreniyor zaten. Cennet ehlinin kelamı Arapçadır. Konuşma Arapça. Onun için efendim ayetler yazılıyor, hadisler yazılıyor falan parmaklara sorun yok yani. Herkes onu anlıyor çünkü Arapça bildiği için. Ne acayip bir şey. Mevla bize dünyada cennet ehlinin kelamını bilmeyi nasip etti elhamdülillah. Arapça ile uğraşanların bu fazileti de var yani. Size de nasip eylesin. En az olsa cennete gidince orada öğrenecekmişik. Onun için burada hiç kursa gitme, medreseye gitme, uğraşma lüzum yok falan ama bu saçma sapan bir görüştür. Neden? Cennette ibadet kalmıyor. Kur'an okuma kalmıyor. Namazda kıyam, kıraat kalmıyor. Sen dünyada okurken manayı anlamıyorsun. Yani hafız bile olsan Arapçasını bilmeyince yine manayı anlamıyorsun. Niye mahrum olasın? Yani dünyada o namaz kılarken okuduğun ayetlerin veya imam okurken veya hatimle kıldırırken veya neyse herhangi bir ayetten okurken Vamm-i Sure'yi sen onun manasını anlayarak huzur bulsaydın daha iyi değil miydi? Mesela efendim yani Kur'an tabi okumak illa Allah'a yaklaştırır. Ahmed bin Hanbel Hazretleri Mevla Teala'yı mana aleminde gördü. Dedi ya Rabbi ma aftalü ma tekarrabu bil mütekarribun. Sana manen yaklaşmaya çalışanların, sana yakınlaştıran amellerin en faziletlisi nedir? Mevla buyurdu bir kelami ya Ahmet. Ey Ahmet ancak benim kelamımla bana en çok yaklaşırlar. Ahmed bin Hanbel Hazretleri sordu bir fehmin ev bi gayri fehm. Anlayarak mı anlamayarak mı? Mevla buyurdu ki bi fehmin ev bi gayri fehm. Anlasa da anlamasa da. Yani buradan biraz kurtuluyorsunuz. Manayı bilmese de bana yaklaşır diyor. Manen yakınlaşır Kur'an tilaveti. Eftal ibadeti ümmeti. Ümmetimin en üstün ibadeti. Kıraatül Kur'an. Nazaran. Bir de bakarak okuması daha da faziletli. Gözü de nasibini alıyor. Parmağıyla şöyle yaparsa parmağı da nasibini alıyor. Eli tutuyor, eli de nasibini alıyor. Bunların hepsi ahirette de mertebedir. Ve ibadet tasnifine giriyor. Onun için yani amma ve lakin şimdi sana namazda huzur ve huşu emredilmiş. Kadifle'l müminun. Müminler felaha erdi. Ama hangi müminler? اَلَّذ۪ينُ ف۪ي صَلَاتِمْ خَاشِعُونَ Namazlarında huşu sahibi olan. E şimdi namaz kılmayan zaten çıktı dışarı. E namaz kılanın da hepsi kurtulamıyor. Neden? Huşu sahipleri. Huşu ne demek? Allah'ı görür gibi. Yani huzur üzere. E şimdi burada manayı bilmenin çok yardımı oluyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü manayı bilmeyen adam işte imamın okumasında sesine takılıyor. İşte güzel okudu, yanık okudu, yanlış okudu. Yani yanlışı belki anlamaz hafız değil falansa. Ama yani işte sesinin bozukluğundan falan bir şeyler. Bazı da sesi güzel olup yanlış okuyanı beğenirler. Sesi çirkin olup doğru okuyanı beğenmez. Bizim milletin tartısı bozulmuş. Şirazesi kaymış yani. Adam cahil daha. Ama şimdi bazısı hem düzgün okur, hem talim tecvid düzgün okur, hem de sesi güzeldir. Of nerede bulursun öyle hafızda vardır. Azdır ama vardır. Nurun hala nur olur. Ama sen işte oraya takılıyorsun yani. İşte amma çekti, amma asıldı. Amma güzel okudu. Ne makam yaptı ya, ne name falan. Ya bunlar huzuru temin etmez. Namazda aranan huşu Allah'ı görür gibi olma halidir. Mevla'nın huzurunda mahşerde gibi böyle dikilmişsin duruyorsun. Ya Rabbi işte kalbinden geçiriyorsun ya Rabbi. Mahşer 50 bin sene bu iki rekat kıldığım namaz kadar getir bana dostlarına öyle yapacaksın işte bu namazın kıyamında. E şimdi bunlar Mevla'nın huzurunda düşünülmesi gerekirken manayı bilenlerde kolaylık oluyor. Çünkü adam manayı düşünüyor. Manayı düşünürken de şeytan başka şeyler aklına getiremiyor. Getiriyor ara sıra yine onu da götürüyor sağ sola ama yine adam geri kendini topluyor. Çünkü okunan ayetlerden hizaya geliyor. Çoğu kere imam manasını bilmiyor. İmamların çoğu tefsir bilmiyor ki. E şimdi imam manasını bilmiyor ama cemaatte öyle adam var manasını bildiği için imam o huzuru bulamıyor ama o cemaattaki zat huzuru buluyor. Zaten cemaatle namazın eftaliyetinin bir şeyi de budur hikmetine. Neden? Arada bir kişi huzuru temin etse hani cemaatin tümü birbirine bağışlanma meselesi. Şimdi tek kılanda bu durum yok çünkü zaten gafletle geçti namaz bitti senin namazın tek kişiydi zaten. Kime bağışlanacak da kabul olacak zaten tek başına kılıyorsun. Ama cemaatle kılındığında belki biri huzuru temin etti. Belki biri huşu sahibi oldu. Allah onun namazını kabul etti. Bu sefer ne oluyor? Kerem sahibidir. Birini kabul edeyim öbürlerini reddedeyim. Şanıma yakışmaz Allah buyuruyor. Ha bir de 40 kişi olsa. Onun için yani ben şimdi burası benim evin mescidi burada. 40 kişi alır gerçi ama her dakika 40 kişi nereden bulacağım? Yani ama canım istiyor hep 40'tan aşağı düşmesi ama. O da olur bakalım Mevla ne günler getirir. Gönlüm öyle istiyor. Mevla istediklerimi veriyor. Benim niyetim çünkü cemaat fazla olsun. Olur Mevla hayırlı komşular halk eder, hayırlı insanlar nasip eder, cemaatle kılalım derler. Şimdi oluyoruz 5-10 kişi ama bazı da oluyoruz 20 kişi. 30'da olduğumuz olur. Ha 40'ta ne sır var? 40 kişiden bir kişi de garanti birisi mutlaka kabul oluyor. O kesin. Onun için kalabalık camilerde kıldıklarınızda çok kazanıyorsunuz yani. Cemaate katılırsanız işte 40'ı doldurursanız çok iyi bir şey olur. 39'u bile reddolunmaklık kadar bozuk olsa yine Mevla Teala birini kabul edip diğerini reddetmeyecek kadar kerem sahibidir. Bundan dolayı onları da ona bağışladım buyuruyor. Tabi ehl-i sünnete göre itikat şartıyla elhamdülillah cemaatler camiler de ekseri ehl-i sünnet üzeredirler yani. Bizim Müslümanlar ehl-i sünnet yani İlahiyat hocaları toplansa bir cemaatta orada bilmem 40'ta bir kişi çıkar mı kabul olan. İmam Hatip hocaları, ilahiyat hocaları toplansa 40 kişi, 80 kişi. Oo 40'ı da bulduk, 80'i de bulduk, 100'ü de bulduk. İşte orada itikadı bilmem. Kimisi kader inkar eder, kimisi onu kimse. Orada belki 40'ta bir bile bulamazsınız. Ben ona karışmam. Ama bu bizim cahil cemaat var ya. Bunlar mübarektir. Bu cahil cemaat. Bunlar hep ehli sünnet üzere. Koca karı itikadı. Eski hocalardan ne okumuşlar? İlmi halde. Ömer Nasuhi'nin ilmi halde ne yazarsa o ona bakar. Doğrusu odur. Çünkü doğrusu odur. Bizim ilmi halde aynı minval üzeredir. Yani biz de ayrı bir şey yapmadık Ömer Nasuhi'nin usulü. Biz de gelişen nedir? Deliller koyduk. Veyahut da daha Türkçe, daha anlaşılır dil, daha izah geçir. Onlar için Osmanlı uleması biraz dilleri ağırdır. Fark bu kadar. Onun için yol bellidir. Güzergah bellidir. Bu yoldan gidenler cennete gitmiştir. Onlardan da hayırlı haberler bize gelmiştir. Yeni bir yol icat etmenin manası yoktur. Şimdi cennete gidenlerin, cennet ehlinin vasıfları nelerdir? Bunlar anlatılırken işte 10 parmaklarında 10 yüzük olacağı ve bu yüzüklerde neler yazdığını kısaca beyan edeyim. Buradan da bir ders çıkaracağız, ibret çıkaracağız. Çünkü o yüzüklerdeki yazılar şu anda dünyadakilere lazım. Cennete girdikten sonra yüzüğünde yazı varsa sana daha lazım değil. Bakarsın, efendim hikmet alırsın, ibret alırsın ama imtihan bitti, zil çaldı, faydos yani. Oradan sen ne ders çıkaracaksın da geri mi döneceksin de bozduğun işi yeniden mi düzelteceksin? Ama şimdi biz o yüzüklerdeki yazıları dinlememizin, okumamızın çok faydası var. Neden? Mevla onlara ne işaret veriyorsa şimdiden bize duyuruyor onda. Bu hadis-i şerifi niye sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti bize? Cennete gidersek görürüz demedi. Niye beyan etti bize? Demek ders alacağınız ilim var burada. Mübarek adam var. Birinci mektubun alel evvel. İlk yüzükte yazıyor ki selamun aleykum bima sabartum. Bu Kur'an-ı Kerim'de ayettir. Rahat suresi 24. ayet kerimesinde şimdi bakıyor yüzüğe cennetteki adam. Acayip bir şey tabii. Selam olsun size. Zaten bu cennette eline verileceği Kur'an'da bu selamın beyan ediliyor. Yani selam, selamet, belasızlık, üzüntüsüzlük, kedersizlik, dertsizlik. Yani bütün sıkıntı veren her şeyden kurtuluş. Dünyada her sıkıntı var. Bir tane kurtulduğumuz yok. Hala da devam ediyor. Önümüzde ne olacak belli değil. Size selam ve selamet var. Ama neden sebep? Sabrettiniz. Bunu bir sohbette biraz deştim. Sabrettiniz. İşte oruç sabır. İman iki parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükür. Efendim, sabır da iki parçadır. Yarısı oruç. El iman nüsvan fe nesunsu sabr ve nesunsu şükür. As-savmu nesus sabri. Hadisleri birleştirdiğin zaman oruç imanın dörtte biri ediyor. Zaten dedim ya İslam şartı 5, kelime-i şehadet dille okumadığın dışında fiziki olarak yapılanlar 4 zaten. Dörtte biri işte zaten oruç bunlardan biri. Namaz, oruç, hac, zekat. Sabrettiniz. Namaza 5 vakit devama sabrettiniz. İçki içmemeye sabret. Canın çok çekti. Zina canın çok çekti. Fırsatlar eline geçti. Ne büyük sabır ister ya. Sabrettiniz. Yani İslamiyet'in tamamı sabırdır. Hastalığa da katlanacaksın, Allah'tan razı geleceksin, karşı gelmeyeceksin ayrı bir şey. Ama hastalığa sabreden çok bulunur. Çünkü neden? Sabretmese de yapacağı bir şey yok. Ama namazı kaytarmasına şeytan çalıştırıyor ve kaytarma payı da buluyor ya. Çünkü kimse zorlamıyor onu kılma. Aksine kılmama zorlayan dolu engel var. Onun için namaza devamda büyük bir cihat var. 5 vakit. Vakti vaktine kazaya bırakmadan. Hele bir de erkekler cemaatle. Bu bayağı bir şeydir yani. Çok büyük bir iştir namaz yani. Bir de günlük bu ya. 11 ayda bir kere değil ya. Her gün bir de 5 kere. Yani adamı mutlaka kendi huzuruna getirttiriyor yani. Bu adam ne kadar günah işlese bile. Artık günaha da vakti gelmiş. İşte bir abdest al. Namaza git. Onu namaz frenler diyor. Ne salate tenha anil fahşai vel münker. Fuhuştan, münkerattan, günahattan. Yani namaz onu engeller. Şu an için engellemiyor gibi görünse de namaza devam ettiği sürece engeller. Zaten o günahlardan vazgeçmediği takdirde namazı 5 vakit kılamaz. Bir de baktın namazı terk etmiş yani. Çünkü namazı terk etmiyorsa mutlaka o günahlardan engelleyecekti. Ayet bu. Değilse zaten namazın suratına vurulacak. Feruddet salatuke ala vecike. Kel hırkatü mütevessika. Kirli bulaşık çaput gibi suratına çarpılır diyor hadis-i şerif. Namaz seni fuhuştan, İçki, kumar, zina, livata, eşcinsellik, lezbiyen bunlar hep fuhuştur. Bunlardan alıkoymuyorsa namazın suratına vurulacak. Selam olsun size sabrettiğiniz için. Sen o zaman nereye gidiyorsun o yüzüğe bakınca? Çok gerilere gidiyorsun dünya. Hakikaten diyorsun. İslamiyet sabır istermiş. Neyi yapmışım da? Namaz, oruç, hac, zekat. Vakti vaktine devam, haram günahtan sakınmak. Böyle tetikte durmuşum, sabretmişim. Neyi yapmışım? Şimdi bak ne cennetlerdeyim. Diz boyu nimetlerdeyim diyorsun. Yüzün ak oluyor. 60 sene, 70 sene bitti. Ne olacak şimdi? Kabir ve ötesi. Hiç daha telafisi yok. Ya bu vakitlerde kazanılıyor diyorum sana. Bunun başka çaresi yok diyorum sana. Sen bir dakika sonra ölmeyeceğin nereden biliyorsun? Sen dönsene Allah'ına ben mübarek adam. Okumadık mı geçen gece ya? Venibu ila rabbikum veslimul. Rabbinize yönelin. Tam teslim olun. İslam'a, eli sünnete girin. Min kableyin yetiyokum l'azab bahtedin. Ansızın ölüm gelmeden, ansızın azap gelmeden. Ansızın ne demek ya? İnsanlar ölümü mü bekliyor? Pat diye ölüyor herkes ya. Hepek hasta değilim. Ne hasta değilse kafana taş düşüyor. Her gün trafik kazalarında ölen, kanserden ölenden fazla ya. Mübarek adam. Ve mektubun fisyani ikinci parmaktaki yüzükte ne yazılı? Udhuluha biselamin aminin. Allah. Böyle yüzükler mi yaptırsak? Ne yapsak? Üzerlerine de yazdırsak 10 parmakta 10 yüzük. Bize de deli derler. Tımarhaneye gönderirler. Ondan sonra baksak sabra teşvik etse değil mi? Cennetin adetleri şu yüzükler ne güzelmişler değil mi? Udhuluha buyurun cennete girin. Bir selamin selam ile yani selam vererek, melekler size selam vererek, Mevla size selam vererek selamun kavlen min Rabbir Rahim. Cennet selamet. Vallahi ve du'u ila daris selam. Allah selamet yurduna, selam yurduna çağırıyor. Cennetin adı selam yurdu. Selam, selamet ve kurtuluş diyor. Bütün sıkıntılar. Girin cennete selam ile ve selametle. Aminin bütün korktuklarınızdan emin olarak. Yani bu cennete giriyorsunuz ya artık sizi üzecek, kızdıracak bir şey duymayacaksınız. Yine de insan geriyi düşünüyor. Çoluk çocuğum cennette mi acaba düşünüyor. Sevdiklerim cehenneme giden var mı düşünürse yine bir üzüntü olur. Onun için Mevla bu üzüntüleri de alacak adamda. Artık nasıl alacak? Bazı sevdiğinin suretinde bir mahluk yaratacak ona. Zannedecek ki bu benim sevdiğim insan cennette görecek onu. Öyle ondan üzülmeyecek. Çünkü bilse ki o cehennemde ondan üzülür. İşte üzüntü yok ya cennette. Her şey sana göre işte. Ama böyle. Şimdi ben dünyada üzülmemek imkanı yoktu. Onun için cennete girersek nasıl üzülmeyeceğiz? O kadar olay var. O kadar tanıdığımız, bildiğimiz cehenneme girenler olacak. Yani diye mesela faraza koy. Tabii cennetlik olduğumuzda kesin garantimiz olmamakla birlikte. Ve lakin işte cennete üzüntü olmamasını bile tasavvur bile edemiyoruz. Çünkü neden? Dünyada üzüntüsüz bir an yok. Onun için üzüntü nasıl olmaz ya? İşte dünyada yaşlanmak, yaşlılık nasıl olmaz? Ölmek nasıl olmaz? Yersin içersin de büyük abdest, küçük abdest nasıl olmaz? İşte onun için anlayamayabiliriz. O selameti, o emniyeti şu anda tasavvur edemeyebiliriz. İşte öbürlerine demediğimiz gibi. Ama orada olacak bu. Kesin güvence var. Üçüncü parmakta gözükte ve tilkel cennetülleti uristumuha bima kuntum ta'melun. O cennet ki siz ona varis kılındınız. Yani işte varisi anlattım geçen bir sohbette. Babadan miras kalmış gibi kondunuz. Ama ne sebeple? Dünyada yapmış olduğunuz ameller sebebiyle. Gel yatsıyı kılma, gel teravih kılma, gel oruç tutma, gel umreye gitme, gel hac yapma, gel zekat verme. Amel yok. Nasıl cennete gireceksin? Amel, amel, amel. Amel cennete sokmaz adamı dedim geçen derslerde. Hadis-i şerif okudum. Ancak Allah'ın rahmeti sokar. Ama Allah'ın rahmeti kime tecelli eder? Amel sahiplerine. Bu da böyle bir şey. O zaman amelsiz durulmaz. Nasıl teravih kılmadın sen bu gece ya? Mübarek adam. Sen ne teravih? Yatsıyı bile kılmadım diyor. Bir de utanmadan söylüyorsun ya. Yatsıyı kılmadın nasıl yaşıyorsun sen? Birazdan imsak olacak. 80 sene cehennem azabını yükleneceksin. 80 sene yanmayı nasıl göze alıyorsun? Kılsana şöyle abdest al güzel. Serinle, temizlen. Kıl ya 4 dakika, 4 dakika tutar. Sen burada, sen cenneti nasıl bekliyorsun ya? Amel-i salih yok bir de cennet istiyor Allah'ta. Talebül cenneti bile amel. Zembun mine zünübler Hasan-ı Basri Hazretlerinden rivayet eder. Hasbi Hoca çok okurdu bunu rahmet. Amelsiz cennet istemek de günahlardan bir günahtır. Allah Allah. Yani bir amel yap da ya Rabbi benim amellerim sana layık değil. Bu amellerim beni cennete sokamaz ama ne olur rahmet buyur da cennetine sok. Hani demesin ya Rabbi namaz kıldım ha cennete mutlaka gireceğim girdirme. Böyle terbiyesiz dua olmaz. Ama ya Rabbi amellerim noksan kusurları var kusuruyla küsürüyle kabul eyle telafi eyle. Sen hatalarımızı, sehivlerimizi setreyle. Yanlışlarımız olur, unuturuz, rekat şaşırırız, üç deriz, iki deriz. Olur böyle şey. Ya Rabbi, amelimiz sana layık değil. Sen kabul etme, layıksın, kurban oldun. İşte onun için amelsiz cennet istemek günahlardan bir günahtır. Nasıl yapacaksın cenneti amelsiz? Dördüncü parmakta ne yazıyor? Buraya kadarkiler üç parmaktaki de ayet idi. Burada rufiat ankumul ahzan vel humum, bir parmakta ne yazıyor? Üzüntüler ve dertler ve gamler ve kederler sizden kaldırıldı. Neyi hatırlatıyor? Geriye götürüyor. Siz hep cennette değildiniz tabii. İşte cennettesin, sonun neyse orayı hatırlıyorsun. Şimdi cennettesin, keyfin yerinde ama çok dertler, kederler gördünüz. Neler çektiniz ya, onlar kaldırıldı sizden. Ne demek? Geçmişteki sıkıntıları bir hatırlarsanız cennetin kıymetini bilirsiniz. Öbür türlü doğdum büyüdüm ben buradayım zaten. Buranın kıymetini nasıl bileceğim ki? Öyle değil. Siz çok dertli, kederli alemden geldiniz. Bak şimdi kaldırıldı sizden. Değmez mi ebedi dertsizliğe, kedersizliğe? İki dakika sıkıntı çekerim dünyada. Ne var yani? Allah'ım ya Rabbi. Şu ibadetler çok sabır ve devam şebat istiyor. Allah cümlemize istikamet nasip eylesin. Amin. Beşinci parmakta ne yazıyor? Elbesnâkumul hüliyye vel hülel. Size takılar ve hulleler giydirdik. Takılar. Şimdi alıyorlar kadınlar diyeyim. Karılar deyince ayıp oluyormuş. Hanım kardeşlerimiz yani böyle beş taş, iki taş, bir taş. Ondan sonra şimdi böyle alıyor. 10 bin dolar, 20 bin dolar, ha çok pahalıymışlar. Alıyor böyle bir tane. Ondan sonra gidiyor yandaki bir karının yüzüne. Hemen karılar birbirinin parmağına bakarlar. Cık, ulan bak önüne işte. Gidiyor oradan karına. Ondan sonra geliyor kocasına. Bugün moralim çok bozuk. Ne oldu? Kadının beş taşı benden iyi. Niye? Peninkinde leke var ya, 20 bin dolara aldık. Ve biri 50 bin dolara almış, hiç lekesiz. Adam ne yapsın bu kadına ya? Ulan adam zaten canı çıkmış, borç harç bir yüzük almış. Kitli öbürünü görünce bunu beğenmiyor adammış. Bundan körlük yüzünden değil mi cehenneme girmelerinin ekserisi hadis-i şerifte buyuruluyor. Hem de Buhari hadis. Ekfurnel aşır ve ebnel ihsan. İyiliğe inen körlük ederler, kocaya geçime çok biraz. Ya hiç geçimimiz iyi değil bilmem. Ulan millet açlıktan ölüyor, sen yemekten öleceksin be. Bu kadar bolluk var evinde, şimdi biraz şükret biraz. Yok, hemen kendinden iyisini gör. Milletin neleri var ya? Sonu cehennem olduktan sonra ne yara? Sen sabret, otur aşağı, geçime kanaat et. Kocana nankörlük etme, iyilik et. Kocan zaten eline geçerse alır sana ya. Ne yapsın adamcağız? Hırsızlık mı yapsın, rüşvet mi alsın? İşte bak ne buyuruyor yüzünde? Takılar, hulleler giydirdik size. Geçen sohbetlerde anlatıldı. 70 hulle, her birinin rengi diğerine benzemez. Her dakika renk değişiyor. Ne ipekler, sündüsler, istebrakler. Takılar, aman ya Rabbim, ne beş taş ne 55 taş. Cennetteki pırlanta neymiş ya? Cennetteki bir zümrüdün, bir yakutun, bir zebercedin, bir akikin, cennetteki efendim ne diyeyim sana, bir elmasın, pırlantanın neyse, tanesi tanesi, kratı gramı dünyaya getirilse, bütün dünya kapalı çarşı, açık çarşı, bütün borsalar çöker. Çünkü dünyadakilerin hepsi yok olacak. Fani. O baki. Sana sonsuzu kim vermiş? Kaç paraya alabilirsin sonsuz bir şey? Onun için onların bahası biçilmez. Allah cümlemize bu yüzükleri giymeyi nasip eylesin. Efendim. Aldın. Altıncı parmakta zevvecnâkumul hûral în. İri gözlü hurilerle evlendirdik sizi. O kafirler, o zındıklar. Neler yazıyorlar dün gece. O Oda TV'den bir haber çıkmıştı benim hakkımda. Bakayım derken altta yorumlar. Benimle alakalı değil. Başka bir şeylere bak. Hey, erkeklere huri var. Kadınlara nuri var. Mılardan tut. Ne elfazı küfür. Ne gavurlar varmış bu Türkiye'de be. Ne gavurlar varmış. Stalin'den beter. Öyle gavurlar. O yorumları görsen. Bunlar böyle. Bunlar namaz kılar. Huriden bahseder. Bunlar cennette. Bunlar... Efendim cennet mi varmış, şu mu varmış? Bunlar zındık ya. Ayet var. İri gözlü hurilerle evlendirdik onlar. Ya kadınlara da vasifeler var. Hizmetçiler var. İnci taneleri gibi binlerce, on binlerce. Ne yapacak? Zaten kocası var, eşi var. Eşi onu zaten efendim bütün zevklere gark edecek. Eşi yetiyor ona. Mevla böyle yarattı. Bu hikmeti, sistemi böyle kurdu. Dünyada da bir erkeğe dörde kadar evlenmeye müsaade et. Ama adaleti beceremezsen birle dur buyuruyor. Emir değil bu. Zaruret olur, şu olur. Zaruret olmadan da evlenecek. Ama adalet evlenebilir. Ama adaleti yerine getiremezse ahirete yamuk çıkar. O ayrı dava. Dünyada görülmüş mü bir kadına iki koca caiz? E nereden uyduruyorsun bunu? Kocası neyine yetmemiş? Orası cennet. Kocasına öyle güç verilecek, kuvvet verilecek ki. Orada iktidarsızlık diye bir sorun yok. Orada efendim hap almaya lüzum yok. Orada ameliyat almaya lüzum yok. Hep genç. Eşi hep genç. Ne istiyor daha? Bunlar kafir ya. Kur'an ayetlerini inkar ediyor bunlar ya. Allah Allah. O sonra 7. parmakta Zuhruf suresi 71. ayet gelmiş. Ve fiyâ mâ teştehîl enfusû ve telezzül âyun ve entüm fiyâ hâlidûn. Cennette canlar ne istiyorsa, gözlere ne lezzetli geliyorsa. Cennette hayvanlar, şu dünya hayvanları yok. Tavus kuşu var. Göze zevk veriyor diye mesela. Kanatları renkarenk ya. Canları ne istiyorsa var. Ama ne istiyorsa. Şimdi aklına bile gelmez. Orada gelecek. Ve entüm fiyâ hâlidûn. Siz burada ebedisiniz. Esas mesele zevkleriniz sonsuz ve daimidir. Yazıyor. Ne vaaz varmış? 10 yüzükte 10 senelik vaaz çıkar. 8. parmakta Rafak tümün nebiyine ussuddikin. Siz peygamberlerle sıddıklarla komşu oldunuz. Komşuların güzelliğine bak. Bir de cehenneme gitseydin yan komşu Ebu Cehil'e mi çatarsın? Artta Firavun mu var? Üstte Karun mu yanıyor? Bu dünya yeni gavurlar da var biliyorsunuz bayağı dünyada. Şu anda da Ebu Cehil'ler ölmedi ya. Aynı Ebu Cehil'ler yaşıyor. Dinsiz, kitapsızlar. Kur'an'la alay edenler. Siz cennette nebilerle, sıddıklarla rafik oldunuz. Ve hasune ulaike rafika diyor Kur'an. Ne güzel arkadaşlık, dostluk sahipleri bunlar. 9. parmaktaki yüzükte ne yazıyor? Sırtum şubbanen la tehramun. Genç oldunuz, hiç yaşlanmayacaksınız. Herkes 33 yaşında. Hiç ilerlemiyor yaş. En kamil olgun yaşında. Kemiklerinin en olgun dönemi. Hormonlarının en olgun dönemi. 33 çok mutedil bir yaş. Yaşlanmak yok. Siz hep genç kalacaksınız. 10. parmakta ne yazıyor? Sekentüm fî civâri men lâ yudil cîran. Siz komşularına eziyet vermeyen ve komşularına eziyet yapılmasına rıza göstermeyen Yüce Allah'ın manevi civarında ve komşuluğunda sakin oldunuz. Mesken. Mesken eve derler. Sakin olacak yer. Sakin olduğunuzda demek yerleştiniz. İskan alıyorlar apartmanlara dahil belediye. İskan. İskan yerleşim. Sekene maddesinden geliyor. Sükunetten. Yani yerleşmek. Sakinlik. Öyle bir Allah'ın huzurundasınız. Yani manevi civarındasınız. Mevla mekandan münezzeh. Mevla ne arşın üstüne oturur haşa ne de cennetin içine girer haşa. Nasıl dünyada içinde değil, cennetin içinde değil haşa. Siz komşularına eziyet etmeyen ve ettirmeyen zatın manevi civarında sakin oldunuz. Bu ne demek biliyor musun? Dünyada her türlü eziyeti bekle. Komşudan neler çekiyoruz mesela? Uğraşıp duruyoruz. Allah şerrinden muhafaza etsin. Şimdi kolay mı bu komşuluk işleri? En güzel yerde ev alıyorsun, bir komşu senin evin içine diyor. Öyle bir manyak komşuya çatıyorsun. Ulan diyorsun evimiz kaç lira olduğu değeri sıfıra düştü. Neden? Adam aptal salak. Ne yapacağız şimdi? Ondan sonra en iyi yerde oturuyorsun en pahalı dağıtıyorsun. Herifler geliyor kapıya bir sıkıntı bir eziyet. Molotov kokteyl bir şey atıyor bilmem ne. Bütün şeyin gitti. Nereden taşınacağız nasıl kaçacağız diye. Çünkü neden? Burası dünya. Burada kimse garantide değil. Burada kimse güvencede değil. Burada en iyi kalelerde kulelerde oturan da. Burada saraylarda, köşklerde kalan da. Burada en güvenlikli sitelerde oturanlar da güvende değil. Her an, her şey olabilir. Çünkü burası dünya. Ne dedi Selahattin Demirtaş? PKK teröristi. Ne dedi? Antalya, Urfa'ya uzak değil dedi. Ne demek istedi? Bir teröristleri salarsam dedi. Bodrum'u yakarım dedi. Ha, şimdi demek istiyorsun Bodrum çok güzel. Koylar, sahiller bilmem ne ama... Komşu tehlikesi birden bir tehlike gelse Allah muhafaza. Allah muhafaza ama bura dünya olduğunu anlatıyorum. Hiç kimse garantide ve güvencede değil. Dün padişah ertesi gün baktı yeniçeriler bir kazan kaldırmış. Gel aşağı padişahı kesiyorlar. Dün kral işte Cameron mı Cameron mı ne? Ne oldu şimdi? Tak İngiltere başbakanı gitti. İstifa. Bu işler böyle. Kimseye daim kalmamış. Sen daimliği boş ver. 3-5 sene içinde başlarına gelecek belli değil. Onun için komşularına eziyet etmeyen ve ettirmeyen Allah'ın manevi civarı olan cennetine yerleşmek üzere hedefimizi, gayemizi yüce tutalım. Âli himmet olalım. 3'e 5'e kanaat etmeyelim ahiret hususunda. Bu mübarek sahurlerde, seherlerde. İşte yarınki öbür günkü derslerde anlatacağız. İstiğfar çok yapalım. Cenneti çok isteyin. Cehennemden çok sığının. Bu Haziran dergisinin 89. sayfasının en başında yazılıyor. 4 hasleti çok yapın. Ben size diye diye ağzımda tüy bitti. Siz Ramazan'ın son 10 gecelerine 10 günlerine giriyoruz. Kazanmaya yararlayalım ya. Niye kaybedelim? Bu saatlerde kazanacağız. Birbirinde haberdar edelim. Birbirini davet edelim. Sohbet saatlerini kaçırmayalım. Ya. Rabbim Tebarek ve Teala'dan mağfiret talep edelim. Allah bu saatlerde affisteyenleri affedeceğini vaat ediyor. Ve seherlerde istiğfar eden kullarını met ediyor. Rabbim cümlemizi o dostlarına ilhak eyleye. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.